ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का चतुर्थ सूत्र तत्तु समन्वयात तद ब्रह्म तू पूर्व पक्ष निराश करने के लिए समन्वयात समन्वयात अर्थात तात्पर्य रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। अच्छा, कल जो आया था कुपे पतेत, वो कुपे पतेत ऐसा ही पाठ वो समीचीन है, न कुपे पतेत ऐसा नहीं, महाराज जी भी कुपे पतेत ऐसा ही पाठ लिए हैं। तो स्पष्ट क्रियापरक है, कहता है कि कुपे पतेत क्रियापरक होने पर भी वो प्रमाण नहीं है। अच्छा, आगे पूर्व पक्षी का ये कथन है, अभी ये पूर्व पक्षी अर्थात जो कहते हैं कि सिद्ध पद का अर्थ विधि परक होकर के ही शक्ति ग्रहण उसमें होगा, इसलिए ब्रह्म सिद्ध सिद्धार्थ होने से विधि परकतया उसमें अर्थ ग्रहण होगा। ना ये अभी क्रियार्थत्व को हम व्याप्य बनाते हैं, अर्थात यत्र यत्र क्रियार्थत्व तत्र तत्र प्रामाण्यम, ऐसा अगर कहेंगे तो अर्थात कहीं प्रामाण्य है तो क्रियार्थत्व, अर्थात क्रियार्थत्व अगर नहीं रहेगा तो प्रामाण्य का निर्धारण नहीं हो पाएगा, जैसे धूम नहीं दिखेगा तो बनी का निर्धारण नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। तो इसलिए कहते हैं वो तो क्रियार्थत्व व्यापक हुआ। अच्छा, इतना त्रुटि है ऐसे नहीं, नहीं ये तो सीधा सीधा त्रुटि करते हैं। उन्होंने ना कुपे पतेत दिया तो यहाँ प्रामाण्य है लेकिन क्रियार्थत्व नहीं है, प्रामाण्य है तो क्रियार्थत्व नहीं, ऐसा लिख दिए, ये तो महान त्रुटि है भाई। वो तो व्यापक, अभी पूर्व पक्षी क्या कहता, ठीक है चाहे व्यापक न हो किंतु व्याप्य तो हो जाए, ये कहता तो उसके ऊपर ये दृष्टांत दिया था। अच्छा ठीक है, इसका अगला जब आएगा हिंदी हिंदी करेगा कौन अभी, तो नष्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो सिद्ध परक वाक्य होते हैं ये अर्थ का समर्पण करते हैं किंतु किसी विधि शेष होकर के अर्थ का समर्पण करते हैं, जैसे ये यूपम तक्षति अष्टाश्री करोति, ये यूप नामक अर्थ का ये समर्पण करता है किंतु स्वातंत्र्यन समर्पण नहीं करता है, प्रधानत्वेन नहीं करता है विधि शेषत्वेन। और कहेंगे कि प्रधान रूप से अर्थ को समर्पण करता है तो कहेंगे प्रधानत्व को भी कहेगा और अर्थ को भी कहेगा तो वाक्य भेद होगा, जैसे वेदांति कहते हैं स्वर्ग काम यजेत, ये साधन का भी कथन करेगा स्वर्ग का और प्रयोजक भी बनेगा तो वाक्य भेद होगा, इसलिए वेदांती कहते हैं कि वाक्य आपको अर्थात बलपूर्वक प्रयोजक नहीं बनता है, ये खाली साध्य साधन कह दिया तो फिर प्रयुक्त तो कैसा होगा पुरुष कहते हैं रागत, जिसको इच्छा है इष्ट साधन तो ज्ञान है वो प्रवृत्त होगा, शास्त्र प्रवर्तक नहीं है, शास्त्र केवल साध्य साधन का कथन कर देता है। ये जो वाक्य भेद सिर्फ श्रुति के लिए कहते हैं त्रुटि, ऐसे नहीं तो सर्वत्र लौकिक और अन्य शास्त्रों में भी यही करना चाहिए, वाक्य भेद मीमांसक जो कहते हैं उसको दूसरे लोग मानते हैं, लेकिन जो व्यवहार में तो हम एक ही वाक्य में चार पांच में बोलते हैं, मतलब कभी कभी यहाँ ये भी करना चाहिए वो भी नहीं, वहाँ मान लेते हैं कि वो ये उभयार्थत्व, तो अगर उभयार्थत्व संयोग पृथकत्व नया अगर अनेक अर्थ है तो वहाँ वाक्य भेद माना जाएगा, अगर एक ही वाक्य में वास्तविक वो है एक ही वाक्य नहीं है, अगर हम एक ही वाक्य में नाना अर्थ कथन कर देते हैं वो उतने वाक्य है, वाक्य भेद है। यहाँ क्यों फिर ऐसे नहीं लेते हैं, मतलब जैसे अर्थात संभवती अगर एक वाक्य होते क्यों वाक्य भेद ग्रहण करेंगे, ये क्यों वाक्य भेद अगर दोष है, जैसे ब्रीहिभीर यजेत यवेरवा, वहाँ कोई गत्यंतर नहीं है, मानना पड़ेगा ये दो अलग अलग वाक्य है, कितने वाक्य भेद होने से इतने आठ दोष आते हैं, कहते हैं होगा कोई उपाय नहीं है, किंतु जहाँ उपाय है एक को प्रधान मान करके एक को गौण मान लीजिए वाक्य भेद नहीं होगा, ऐसे सोमेन यजेत कह दिए, आप अगर वहां मानेंगे कि सोमेन इष्टम भावयेत किम, कहते याग सोमेन यागम भावयेत यागेन स्वर्गम भावयेत इष्टम भावयेत कहेंगे तो दो वाक्य हो जाएगा, तो वाक्य भेद को हम वहाँ दूर कैसे कर सकते हैं? कहते हैं सोम में मतुपर्थ लक्षण कर दीजिए, सोम बता याग समानाधिकरण हो गया, सोम बता यागे न इष्टम भावे, एक का ही विधान हुआ किसका? कहते हैं याग। और सोम का क्या हुआ? कहते हैं सोम तो अभी याग का विशेषण बन गया, सोम बता यागे न, तो वाक्य भेद का दूर हो गया। जहाँ वाक्य भेद दूर कर सकते हैं तो वहां कर लेंगे, जहां नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा मानना पड़ेगा, अष्ट दोष ग्रस्त वाक्य भेद होने से। तो यहाँ इस प्रकार की पूर्व पक्षी कहता है कि वाक्य भेद क्यों मानेंगे, तो ये प्रधानत्व का कथन नहीं कर रहा है, ये विधि परक होकर के कथन है। ये अर्थ संग्रह में है, पृष्ठ संख्या 61 अटिका में दिया है। ब्रीहिभीर यजेत यवेर वा, दोनों शास्त्र कहते हैं तो दोनों प्रमाण है। अगर आप पहले ब्रीहि शास्त्र को ग्रहण करेंगे, यव शास्त्र में प्रमाण था, तो आप यव का प्रामाण्य का अभी अस्वीकार कर दिए, और यव का प्रामाण्य को अस्वीकार किए हैं, और यव में अप्रामाण्य था क्या उसको आप ग्रहण किए। तो यवनिष्ठ प्रामाण्य का अस्वीकार और यवनिष्ठ अप्रामाण्य उसको स्वीकार कर लिए, तो ये दो दोष हुआ। और बाद में जब फिर आप ब्रीहि शास्त्र मतलब फिर यव शास्त्र करेंगे, अर्थात यव करेंगे कभी ब्रीहि करने के बाद कभी यव करेंगे, तो यव को अगर आप कभी ग्रहण किए तो पहले आप यव का प्रामाण्य को अस्वीकार कर दिए थे, अभी फिर जो अस्वीकृत प्रामाण्य से पुनः स्वीकार, ये और एक दोष हो गया। और जिस अप्रामाण्य को स्वीकार किए थे अभी स्वीकृत अप्रामाण्य से त्याग, तो ये और दो दोष आ गया। पहले ब्रीहि शास्त्र करने से यव शास्त्र में दो दोष हुआ, बाद में यव शास्त्र में करने से और दो दोष आ गया, चार दोष हो गया। पहले ब्रीहि बाद में यव होने से चार दोष, इस प्रकार की पहले यव बाद में ब्रीहि करेंगे तो चार दोष आ जाएगा, इसको कहते हैं अष्ट दोष। कहीं भी वाक्य दो भेद होगा ये अष्ट दोष। 61 पृष्ठा वाम पार्श्व में है, ये देखिए 61। अच्छा टीका में कहा कि प्रधानार्थ भेदस्य प्रधान अर्थ भेदस्य एव वाक्य भेदकत्वात्, प्रधान अर्थ अगर दो हो जाएंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, अर्थात उपाधि सिद्ध वस्तु का समर्पण भी करेगा और प्रधानत्व का भी समर्पण करेगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि ये प्रधानत्व नहीं है, विधि परत्व होंगे, गौण होकर के वाक्य भेद वारण हो जाएगा। आगे ननु उक्त षड्विध लिंगे तात्पर्य विषय से ब्रह्मण कुतो विधिशेषत्व इति संकते। षड्विध लिंग के द्वारा तात्पर्य का निर्णय होता है, ये षड्विध लिंग क्या क्या है उसके द्वारा तात्पर्य निश्चय होगा, उपक्रम उपसंहारा व्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये तात्पर्य निर्णय करने के लिए छह लिंग है। तो अभी षड्विध लिंग के द्वारा तात्पर्य का विषय जो ब्रह्म है, ये कुतो विधि शेषत्व, ये कैसे विधि का शेष होगा, इति संकत है, ये शंका कौन करेगा? वेदांती करेगा, क्योंकि वेदांती कहता है कि षड्विध लिंग के द्वारा तात्पर्य ब्रह्म ये निर्णय होता है, ये विधि शेष कैसे हो जाएगा, ये तो स्वतंत्र रूप से तात्पर्य कहता है। ये कुतो विधि शेषत्व इति संकत मूल में कुतो एतत् सिद्धांति इतना ही पूछता है, ये कैसे हो जाएगा? एतत् अर्थात जो पहले कह दिया विधिशेषतया शास्त्रेण समर्पयन्ते तद्वत ब्रह्म भी विधिशेषतया सत्यादि वाक्य के द्वारा कह जाएंगे, ये पूर्व पक्षी कहने से सिद्धांति कहता है कुतो एतत्, ये कैसे? तो टीका में पूर्व पक्षी कह रहा है कि वृद्ध व्यवहारेण ही शास्त्र तात्पर्य निश्चय, वृद्ध का व्यवहार से शास्त्र का तात्पर्य का निश्चय होता है। सिद्धांति क्या कहता? षड्विध तात्पर्य लिंग निश्चय से, षड्विध लिंग से तात्पर्य निश्चय। पूर्व पक्षी कहता है कि वृद्ध व्यवहार शास्त्र तात्पर्य निश्चय, और वृद्ध व्यवहार च श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य अपूर्व प्रयोग दृश्यते। वृद्ध व्यवहार में श्रोता का प्रवृत्ति निवृत्ति, श्रोता मध्यम वृद्ध उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध, तो मध्यम वृद्ध का जो प्रवृत्ति निवृत्ति द्विवचन है उद्देश्य इकोणचि नहीं हुआ, द्विवचन प्रगृह। तो प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य, उद्देश्य अर्थात उद्देश्य करके अपूर्व प्रयोग, प्रयोग अर्थात शब्द प्रयोग, तो शब्द का प्रयोग लोक में वृद्ध व्यवहार में दिखता है। तो उत्तम वृद्ध शब्द का प्रयोग क्यों करता है, क्योंकि श्रोता का प्रवृत्ति निवृत्ति को उद्देश्य करके, श्रोता अर्थात मध्यम वृद्ध उसका प्रवृत्ति निवृत्ति हो, अतः शास्त्र श्यापी ते व प्रयोजन है, शास्त्र का भी वही प्रयोजन होगा। ते ते कहने से प्रवृत्ति निवृत्ति, तो जो लोक में व्यवहार का प्रयोजन है, व्यवहार अर्थात शब्द प्रयोग, तो शास्त्र का भी वही प्रयोजन होगा। ते च कार्य ज्ञान जन्य इति कार्य परत्व शास्त्र से, ते कहने से वही प्रवृत्ति निवृत्ति, वो कार्य ज्ञान जन्य, कार्य ज्ञान से ही प्रवृत्ति निवृत्ति होता है। कार्यम कार्यम अर्थात नियोग अर्थात ये करना चाहिए, कर्तव्य ज्ञान, कर्तव्य ज्ञान होने से ही प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। आगे दे दिया टीका में, कार्य नियोग विधि धर्म अपूर्व सब एक ही अर्थ है। कार्य ज्ञान जन्य इति, तो इसलिए शास्त्र कार्य परत्व हो, क्योंकि शास्त्र वही कराएगा। शास्त्र क्या कराएगा, कहते श्रोता में प्रवृत्ति निवृत्ति कराएगा, तो प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे कराएगा, कार्य ज्ञान जन्य, श्रोता को ये ज्ञान होगा मम इदम कार्य, इस प्रकार के होकर के श्रोता में प्रवृत्ति निवृत्ति कराएगा। ततः कार्य शेष तुम, शास्त्र अगर कार्य शेष हो गया, ब्रह्म भी शास्त्र गम्य है, तो होने से ततः कार्य शेष तुम ब्रह्मण, ब्रह्म भी कार्य शेष हो जाएगा। ऐसे कौन कहा, पूर्व पक्षी कहा, मूल में प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्रस्य, तो शास्त्रस्य प्रयोजनम किम, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्रस्य, तो शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वम षष्ठी को हटा देने से शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनम प्रयोजनम, तो समास कैसे कहेंगे, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनम यस्य प्रयोजने यस्य, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजने यस्य शास्त्रस्य, शास्त्र का यही प्रयोजन हुआ। तो ये कहाँ दिखा गया, कहते हैं आगे मूल में, तथा ही शास्त्र तात्पर्य विद आहु, शास्त्र का तात्पर्य को जो लोग जानते हैं वो लोग कहते हैं। टीका में शास्त्रस्य नियोग परत्वे वृद्ध सम्मतिम आह, शास्त्र नियोग पर है, नियोग विधि कार्य ये सब एक ही अर्थ है, इसमें वृद्ध सम्मति आह, वृद्ध सम्मति को कहते हैं। तथा ही दिया ना, न तथा ही दिया, तथा ही तथा ही इत्यादि ना। आगे टीका में देख लीजिए पंक्ति, क्रिया कार्यम योग विधि धर्म अपूर्व इति अनर्थांतरम, अनर्थांतरम अर्थात एक अर्थ है, अर्थांतरम न। भाष्य में तो शास्त्र तात्पर्य जानने वाले कहते हैं, दृष्टो ही तस्यार्थः कर्मावबोधनम इति, दृष्टो ही देखा गया, तस्य अर्थ तस्य टीका में कहते हैं तस्य भेदस्य, अच्छा आगे टीका में एक पंक्ति और, को भेदार्थ इति आकांक्षायाम सावर भाष्य कृता उत्तम, भेदार्थ कह, वेद का अर्थ क्या है इति आकांक्षायाम, ऐसे आकांक्षा होने से सावर भाष्य कृता उत्तम, सावर भाष्य करने वाले के द्वारा कहा गया। सावर भाष्य कृत कौन है, सवर स्वामी, सावर भाष्य कृता, सवर स्वामी ने नहीं कह करके सावर भाष्य कृता उक्तम, मूल में कहा दृष्टो ही तस्यार्थ, तस्य का अर्थ टीका में कहते हैं वेदस्य, तो वेदस्य अर्थ किम, भाष्य में कहते हैं दृष्टो ही वेदस्य अर्थ किम, कर्म अवबोधनम, कर्मणः अवबोधनम एतदेव वेदस्य अर्थः प्रयोजनम, वेद का प्रयोजन यही है कि कर्म का अवबोधन ज्ञापन करवाएगा। टीका में कार्यम वेदार्थ इत्यत्र चोदना सूत्रस्थम भाष्यम आह, वेदार्थ कार्य है, अर्थात वेद का तात्पर्य कार्य ही है, इसमें चोदना सूत्र में जो भाष्य है उसको कहते हैं, चोदना सूत्र क्या है, चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, विधि सूत्र है, चोदना सूत्र वो है, अर्थात चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, अर्थात धर्म का लक्षण क्या है, कहते हैं चोदना, चोदना अर्थात विधि, विधि उसका लक्षण है। अच्छा भाष्य में चोदने इति वहाँ भाष्यकार सवर स्वामी कहते हैं ये सूत्र में चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम् वचनम्। क्रियायाः विधेय विधि का प्रवर्तक वचनम् इसी को ही चोदना कहते हैं, यही धर्म है। अच्छा टीका में क्रियाया क्रियाया का अर्थ नियोगस्य नियोग उसी को अन्य शब्द से भी कहते हैं। ज्ञान द्वारा प्रवर्तकम् ये जो विधि कैसे प्रवृत्त करवाएगा कहते हैं ज्ञान करा करके श्रोता को उसका ज्ञान होगा मया इदम कर्तव्यम। तो विधेय क्रियाया नियोगस्य विधेय ज्ञान द्वारा प्रवर्तकम् वाक्य चोदना इति उच्यते इत्यर्थ। प्रवर्तकम् जो वाक्य है ज्ञान द्वारा प्रवर्तकम् वाक्यम यही हो गया चोदना, इसको कहा जाता है, इसको विधि कहते हैं। सबर स्वामी सम्मति में उक्त्वा जैमिनी सम्मति में आह, सबर स्वामी का ये भाष्य कह करके जैमिनी महर्षि का सूत्र कहते हैं, ये अलग सूत्र है, ये एक एक पांच वो तथा तो एक एक दो जो चोदना लक्षण अर्थ धर्म एक एक दो ये आगे एक एक पांच यहाँ थोड़ा खाली दे दिए। तस्य ज्ञानम उपदेशः वहाँ पूरा सूत्र है। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः तस्य ज्ञानम उपदेशः अव्यतिरेकश्च अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। ऐसे पूरा सूत्र है। ये सूत्र बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम खंड का पृष्ठ संख्या 9 वहाँ दिया गया है टिप्पणी में, ये देख करके सूत्र वहाँ अर्थ भी पूरा एकदम स्पष्ट कहा गया है। वो सूत्र में कहते हैं शब्दस्य अर्थेन संबंधः औत्पत्तिक, औत्पत्तिक अर्थ स्वाभाविक, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है उसको क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति शक्ति स्वाभाविक है, न्यायिक लोग भी कहते हैं शक्ति ईश्वर संकेत है, ये स्वाभाविक है, ये किसी मनुष्य निर्मित नहीं है। तो शब्दस्य अर्थेन संबंध है ये उत्पत्ति का, उत्पत्ति का अर्थात स्वाभाविक है। आगे उत्पत्ति कस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध तस्य उपदेश ज्ञानम, तो तस्य ज्ञानम ज्ञानम अर्थात ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम अर्थात ज्ञापकम, तो उसका ज्ञापक क्या है कहते हैं कि उपदेश, उपदेश अर्थात ये विधि वाक्य तस्य उपदेश ज्ञानम। और ये जो मतलब ये जो शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध शक्ति ये स्वाभाविक है, और इसको कौन बताएगा कहेंगे ये जो विधि वाक्य है यही बताते हैं। आप कह देते हैं कि यजे तो स्वर्ग काम, याग करने से स्वर्ग होगा, तो याग स्वर्ग का साधन, तो याग में स्वर्ग साधन तो रहेगा, ये कौन बताएगा याग में स्वर्ग साधन तो शक्ति है, ये कौन बताएगा कहेंगे ये तस्य ज्ञानम उपदेश अर्थात वही जो वाक्य है। तस्य ज्ञानम उपदेश, तस्य शब्द का अर्थ है यहाँ टीका में देते हैं तस्य अर्थ धर्मस्य, धर्म का ज्ञान कौन है कहते हैं वही वाक्य। देखिए कितना दिया है टीका में, तस्य तस्य अर्थ धर्मस्य, ये सूत्र यहाँ नहीं दिया कल थोड़ा दे दिया, तस्य ज्ञानम उपदेश दिया तस्य अर्थात धर्मस्य, ज्ञानम का अर्थ टीका में देते हैं ज्ञापकम अर्थात धर्म का ज्ञापक कौन कहते हैं कि उपदेश, उपदेश अर्थात अपौरुषेय विधि वाक्यम उपदेश, ये जो विधि वाक्य है वही ज्ञापक है धर्म का। तो आगे है अव्यतिरेकस्य अर्थे अनुपलब्धे, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है अर्थ स्वर्ग ये प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, अनुपलब्ध है अर्थ है ये अव्यतिरेक अव्यभिचारी व्यभिचारी नहीं है, अर्थात वेद वाक्य जो कहता है शक्ति को अर्थात पद पद अर्थ का संबंध ये अव्यभिचारी ये व्यभिचारी नहीं है, अर्थात ये निश्चित ही ये संबंध को कहता है। और ऐसा क्यों कहते हैं तत्प्रमाणम, ये विधि वाक्य जो है वो प्रमाण है धर्म में, विधि वाक्य प्रमाण है, तो इसके कोई अन्य प्रमाण नहीं है कहते हैं बादरायण से तद अनपेक्षत्वात्, प्रमाणांतर से अनपेक्षत्वात् बादरायण, व्यास जी कहते हैं कि इसमें और कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे जैमिनी महर्षि कहते हैं। अर्थात जैमिनी महर्षि कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं कि वेद वाक्य जो बात कहता है उसके लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है, वेद वाक्य प्रमाण है, ऐसे जैमिनी महर्षि कहते हैं। कैसे पूर्व मीमांसा पहले है ना, बादरायण उनका गुरु है, वो गुरु से पढ़ करके कहते हैं। जैमिनी महर्षि है ना, जैमिनी महर्षि कहते हैं कि व्यास जी ऐसे कहते हैं, पहले हुए हाँ हाँ, ना ना ब्रह्मसूत्र बाद में आया, तो ये मीमांसा सूत्र पहले आया, ये बाद में, इसलिए उसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है अंतिम में। तो उसमें भी व्यास जी कहते हैं ना इति जैमिनी ही, ऐसे जैमिनी कहते हैं, तो कहते हैं अच्छा। टीका में तस्य धर्मेण अव्यतिरेकाद इत्यर्थः, ये जो उपदेश है विधिवाक्य है वो धर्मेण धर्म के साथ अव्यतिरेक, अर्थात इसमें कोई व्यभिचार नहीं है, ये विधिवाक्य ही धर्म का ज्ञापक है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, कहते हैं पदानाम कार्य अन्वितार्थ है शक्ति, क्योंकि विधि कार्यों को कहता है, तो पदों का कार्य अन्वित में ही शक्ति इत्यत्र इसमें, और सूत्रम पठती अन्य सूत्र भी अभी दिखाते हैं भाष्य में, तद्भूतानाम क्रियार्थे न समामनाय अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्, ऐसे ये पूरा सूत्र है। तो तद्भूतानाम, तद्भूतानाम टीका में कहते हैं, देखिये तत् का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ वेद, भूतानाम का अर्थ सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, तो तद्भूतानाम का अर्थ हो गया वेदे सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, वेद में जो सिद्ध अर्थ का कथन करने वाले जो पद होते हैं, तो चाहे वो कहीं अर्थवाद हो जाएंगे कहीं ब्रह्मपरक होंगे, ये सब सिद्ध अर्थ को कहने वाले पद होंगे। इनका आगे सूत्र में क्या है, तद्भूतानाम आगे है क्रियार्थे न समामनाय, समामनाय अर्थात समभिव्याहार अर्थात उसका साथ में कथन, तो क्रियार्थे न, क्रियार्थे न अर्थात कार्यवाची ना, कार्यवाची कौन है, कहते लिंगादि पद, जो लिंग तव्य इत्यादि जो विधि परक होते हैं, ये जो सिद्धार्थ निष्ठ पद है वो कार्यवाचक लिंगादि पद के साथ समामनाय, समामनाय अर्थ सहोच्चारण कर्तव्य, अर्थात ये सिद्धार्थ पद का वाक्य शब्द कार्यवाचक शब्द के साथ ही उनका अन्वय होना चाहिए, उनके साथ उच्चारण, उच्चारण अर्थात अन्वय होना चाहिए, अन्वय कर्तव्यम। क्यों ऐसा कहना चाहिए, कहते हैं अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्, ये जो सिद्धार्थ बोधक पद होते हैं ये पद का जो अर्थ होगा, ये पदार्थ, हम पदार्थ का ज्ञान क्यों करते हैं, आगे बाकी अर्थ ज्ञान होने के लिए, तो ये जो सिद्धार्थ पद होते हैं ये क्रिया परक होने से ही आगे वाक्यार्थ में इनका उपयोग हो जाएगा, अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्, इसका अर्थ आगे टीका में कहते हैं, पदार्थ ज्ञानस्य वाक्यार्थ रूप कार्य धि निमित्तत्वात्, तो अर्थस्य अर्थात पदार्थ ज्ञानस्य, पदार्थ ज्ञान जो होता है वो वाक्यार्थ रूप कार्य धि, कार्य ज्ञान का निमित्त है, पदार्थ ज्ञान होने से ही आगे वाक्यार्थ ज्ञान होगा, और सिद्ध पदों का अर्थ ज्ञान कैसा होगा, कहते हैं कार्य परक होकर के तभी जाकर के वाक्यार्थ में इनका विनियोग होगा। कार्य अन्वितार्थे सक्तानि पदानि कार्यवाची पदेन सह पदार्थ स्मृति द्वारा कार्यमेव वाक्यार्थम बोधयन्ति इति भाव, क्योंकि वाक्यार्थ तो कार्य ही है, क्योंकि वेद का तात्पर्य कार्य में है, इसलिए वाक्यार्थ तो कार्य ही होगा, तो कार्य रूपक वाक्यार्थ का बोधन करने के लिए पदार्थ भी सब कार्यपरक होना चाहिए, और जो सिद्ध अर्थ पद हो गए ये भी कार्यपरक होना चाहिए। कार्य अन्वितार्थे सक्तानि पदानि, कार्य में अन्वित होते हैं जो पद, कार्य अन्वित अर्थ में सक्त हो गए पद, उस पद में कार्यवाची पदेन सह पदार्थ स्मृति द्वारा, कार्यवाची पद के साथ पदार्थ का स्मृति होगा, कार्यवाचक पद अपने पदार्थ अर्थात कार्य को कहेगा, और जो सिद्ध पद होंगे वो जो अर्थ को कहेंगे, वो कार्यवाचक पद का जो अर्थ है कार्य उसके साथ अन्वय होना चाहिए, पदों का पदार्थों का अन्वय होना चाहिए, पदार्थ का अन्वय यही वाक्यार्थ है। कार्यवाची पदेन सह पदार्थ स्मृति द्वारा कार्यमेव वाक्यार्थम बोधयन्ति, कार्यवाचक पद का तो अर्थ हो जाएगा कार्य, सिद्ध वाचक पदों का उसका अर्थ भी ऐसा होना चाहिए जो कि कार्य के साथ अन्वय हो पाएंगे, तभी वाक्यार्थ भी कार्यपरक होगा। भाष्य में कहते हैं आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम उच्यते। ये सूत्र भी पूर्व पक्षी का जो है वो भी ज्ञापक है, आमनाय क्रियार्थ है, जो क्रियार्थक नहीं होंगे वो अनर्थ हो जाएंगे, इसलिए पूरा वेद अनर्थ होगा। इसका उत्तर में सिद्धांति कहा था विधिना तू एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थे न विधिनांशी हो, विधि कार्य के साथ एक वाक्य होकर के उस विधि का स्तुति करेंगे जो अर्थवाद वाक्य होते हैं, इसलिए पूरा वेद कार्यार्थ है। जो सिद्ध पद होंगे वो भी कार्य रूप का अर्थ के साथ अन्वित होकर के अपना अर्थ को कथन करेंगे। भाष्य में इति च आगे टीका में फलितम आह, इसे अभी क्या फल हुआ पूर्व पक्षी का, कहता है भाष्य में अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चित विषय विशेषा निवर्तय च अर्थवत शास्त्रम। इसलिए शास्त्र अर्थवत कथम भविष्यति, पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत, कहीं विषय विशेष में पुरुष को प्रवृत्त कराता हुआ, और कुतश्चित यहाँ पंचमी हो गया, किसी विषय विशेष से निवर्त करा करके निवृत्त करा करके निवर्तयत सतरंत शास्त्र अर्थवत होगा, पुरुष को प्रवृत्त करा करके अथवा निवृत्त करा करके ही शास्त्र अर्थवत होगा। तत्शेषतया च अन्यद उपयुक्तम, तत्शेषतया तत्शेषतया तो प्रवृत्ति निवृत्ति शेषतया च अन्यद उपयुक्तम, अन्यद अर्थात जो सिद्ध पद का अर्थ, ये सब भी प्रवृत्ति निवृत्ति का शेष होकर के अन्वित होंगे। टीका में यतो वृद्धा एवं आहु, आरंभ किया था पहले वृद्ध व्यवहार कह करके, क्योंकि वृद्ध लोग एवं आहु अतो विधि निषेध वाक्यम एवं शास्त्रम, क्यों ये प्रवृत्ति निवृत्ति कराएंगे, यही शास्त्र है। अर्थवादादिकम तु तत्शेषतया उपक्षीणम, अर्थवाद वाक्य जो होते हैं वो तत्शेषतया, तत् कहने से विधि, तो विधि प्रवृत्ति निवृत्ति शेषतया उपक्षीण हो जाएंगे। तेन कर्मशास्त्रेण सामान्यम शास्त्रत्वम, तो अगर कर्मशास्त्रेण सामान्यम शास्त्रत्वम, वेदांत शास्त्र में भी शास्त्रत्व रहेगा, कर्मशास्त्र में भी शास्त्रत्व रहेगा, कर्मशास्त्र जैसा विधि परक हुआ वेदांत शास्त्र भी विधि परक होगा, क्योंकि शास्त्रत्वम सामान्यम यहाँ अनुमान एक दे दिया, तो वेदांत शास्त्रम ये विधि परकम, क्यों शास्त्रत्वात् कर्मशास्त्रवत् अनुमान, तस्माद् वेदांतानाम कार्यपरत्वेन एव अर्थवत्त्वं स्याद् इत्यर्थः। यहाँ तक ये पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ, पूर्व पक्ष ग्रंथ नहीं है, सिद्धांति आगे ला रहा है, शंका ला रहे ननु वेदांतेषु नियोज्यस्य विधेयस्य च अदर्शनात् कथम कार्यधि। वेदांत में जो नियोज्य और जो विधेय, नियोज्य जैसे स्वर्ग कामो यजेत, वहां नियोज्य कौन हो जाएगा, जो स्वर्ग काम वही नियुक्त हो जाएगा उसमें, तो नियोज्य मिल जाएगा। और वहां विधेय क्या विधान करता है, याग का विधान करता है, वहां तो याग का विधान है और नियोज्य हो जाएगा जिसको स्वर्ग में ये है आसक्ति है राग है, अर्थात वहां राग प्रवृत्ति का निमित्त हो जाएगा, और जो वहां फल कथन हुआ है मतलब जो साधन कथन हो रहा है वो वहां विधेय हो जाएगा। इसी प्रकार की वेदांत में विधेय क्या है, कुछ विधेय नहीं, और नियोज्य कौन होगा, यहाँ कोई राग से कोई प्रवृत्त नहीं होगा, तो नहीं होने से यहाँ नियोज्य और विधेय ये कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ कोई राग से प्रवृत्त नहीं होगा। इस प्रकार के सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है नियोज्य, नियोज्य अर्थात जिसको नियोग किया जाएगा, नियोग का विषय कौन, इसका नियोज्य है प्रश्न होगा विधि में, प्रवृत्ति का अधिकारी तो जिसमें रहेगा, स्वर्ग काम अधिकार है वेदांत में, हाँ न वही सिद्धांत कह रहे हैं कि इसलिए वेदांत में कोई नियोज्य बनेगा नहीं, सिद्धांत का जिसमें अधिकार हो, अधिकार अर्थात तो कहीं राग में अधिकार हुआ, कहीं अर्थात तो उसको अगर अंदर में उस पदार्थ से हटने का मतलब इच्छा है अर्थात तो द्वेष है तो भी वो अधिकारी बन जाएगा। इसी प्रकार की वेदांत में नियोज्य और विधेय च अदर्शनात् कथम कार्यधि तत्राह। पूर्व पक्षी कहता है भाष्य में, अच्छा एक पंक्ति और रह गया भाष्य में, तत् सामान्यात वेदांतानामपि तथा एव अर्थवत्वं स्यात्। तत् सामान्यात अर्थात शास्त्रत्व सामान्यात वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्वं, तत् कार्यपर होकर के वो भी अर्थवत्व अर्थवान होंगे वेदांत भी, तथैव अर्थात कार्यपरत्वेन एव अर्थवत्वं स्यात् भाष्य में। तो अभी ऐसा होने पर सिद्धांत कहा कि यहाँ नियोज्य और विधेय नहीं है तो ये वेदांत में विधि कैसे होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाष्य में सती च विधि परत्व, विधि परत्व अगर वेदांत वाक्य होगा, यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते, तो स्वर्गादि काम जो है उसके लिए अग्निहोत्रादि साधन का विधान किया जाता है, एवं अगर ये वेदांत वाक्य भी विधि परक होंगे तब क्या होगा, अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते, तो नियोज्य प्राप्त हो गया। नियोज्य कौन बोला मिला यहाँ, अमृतत्व काम और विधान किसका करेंगे, ब्रह्म ज्ञान विधि होते। पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ भी हो जाएगा, तो विधि होने से अर्थात ये नियोज्य और विधेय ये दोनों मिल जाएंगे। टीका में सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है ननु धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकाराभ्याम इह कांड द्वय अर्थभेद उक्त। तो धर्म जिज्ञासा का सूत्रकार और ब्रह्म जिज्ञासा का जो सूत्रकार, ये दोनों के द्वारा दो कांड कहे गए हैं और ये दोनों कांड में अर्थ भेद भी कहा गया है। तो एक सिद्ध अर्थ को कहता है, एक साध्य अर्थ को कहता है। तो अभी दोनों में अगर एक कार्यार्थत्व हो जाएगा, एक कार्यार्थत्व शास्त्र भेद अनुपपत्ते, अगर दोनों ही अगर कार्यपरक हो जाएंगे तो दो शास्त्र कैसे होंगे, तो एक शास्त्र हो जाएंगे। सिद्धांत कहता है कि तत्र कांड द्वये जिज्ञास्य भेदे सति फल वैलक्षण्यम वाच्यम। अभी अगर दो कांड अलग अलग मानना पड़ेगा क्योंकि दो सूत्रकार अलग अलग कथन किए हैं, तो दो कांड अगर है तो दोनों कांड का जिज्ञास्य भिन्न हुआ, जिज्ञास्य भिन्न होने से फल भी भिन्न होना चाहिए, अगर फल भिन्न नहीं होगा तो जिज्ञास्य भिन्न कैसे हो जाएगा। तथा च न मुक्ति फलाय ज्ञानस्य विधेयता, जैसे कर्मकांड में स्वर्ग फल के लिए याग में विधेयता रहता है, इसी प्रकार की यहाँ मुक्ति फल के लिए ज्ञान में विधेयता ये नहीं रहेगा। अर्थात विधेयता रहेगा तो दोनों समान ही हो जाएगा, चाहे आप जैसे पुत्र के लिए आप पुत्रेष्टि याग करिए अथवा ये वृष्टि के लिए कारिरिया करिए, इसी प्रकार की ज्ञान के लिए आप ये ब्रह्म जिज्ञासा करिए, ये तो समान हो गया, तो दो फिर कांड अलग अलग कैसा होगा। इसलिए ज्ञान कांड में ज्ञानस्य विधेयता मुक्ति फलाय न, अर्थात यहाँ विधि नहीं हो पाएगा। और दूसरा भी दोष है, मुक्तेर विधेय क्रिया जन्यत्वे कर्म फलात अविशेष प्रसंगात अविशेष जिज्ञास्य भेद असिद्धे है। मुक्ति भी अगर विधेय क्रिया से जन्य होगा ये भी साध्य हो जाएगा, तो साध्य होने से कर्म फलात अविशेष प्रसंगात, तो कर्म फल के साथ अविशेष समान हो जाने से अविशेष जिज्ञास्य भेद असिद्धि, तो वो भी कर्म फल हो गया जैसे कर्मकांड, तो फिर जिज्ञास्य में भेद कहाँ आया, दोनों ही तो साध्य हो गया, दोनों कांड में साध्य ही हो जाएगा, फिर दो कांड और कहाँ रहेगा। अतः कर्म फल विलक्षणत्वात् नित्य सिद्ध मुक्त तद व्यंजक ज्ञान विधिर अयुक्त इति आशंकते। सिद्धांति कहता है कि अतः कर्मफल विलक्षणत्वात्, ये जो मोक्ष है वो कर्मफल से विलक्षण है, विलक्षणत्वात् नित्य है सिद्ध है मुक्त है मुक्ति, नित्य सिद्ध मुक्ते है षष्ठी है, नित्य सिद्ध जो मुक्ति है, नित्य सिद्ध कहने का अर्थ ये कर्मजन्य नहीं है, तो नित्य सिद्ध मुक्ते है तद व्यंजक ज्ञान विधि, तो ज्ञान फिर वहां क्या करेगा, कहेंगे मुक्ति का व्यंजक मात्र है, वो कुछ मुक्ति का वो मतलब सिद्ध मतलब साध्यत्व नहीं लाएगा। मुक्ति तो पहले है, नित्य ही है, उसका व्यंजक। तो ये व्यंजक जो ज्ञान है वो ज्ञान में विधि नहीं हो पाएगा। विधि तो वही होगा जहाँ फल साध्य होगा। तो यहाँ फल साध्य नहीं होने से ज्ञान में विधि नहीं हो पाएगा। विधिर अयुक्त इति आशंकते भाष्य में ऐसे आशंका यहाँ तो कौन करता है? सिद्धांत करता है। भाष्य में ननु यह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम। सिद्धांत कहता है कि यहाँ जिज्ञास्य वैलक्षण्यम देखिए सिद्ध और एक साध्य ये दो अलग अलग है। कर्म कांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य यह तो भूतम नित्य नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यम इति। कर्म कांड में तो भव्य भव्य अर्थात साध्य जो साध्य धर्म वो जिज्ञास्य है। और यह तो यह अर्थात वेदांते भूतम भूतम अर्थात परिनिष्ठितम नित्य निवृत्तम निवृत्तम अर्थात असंग निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्य। तो ये दोनों में अंतर आया। दूसरा कहते हैं तत्र धर्म ज्ञान फलात अनुष्ठान अपेक्षात विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुम अर्हति। धर्म ज्ञान होने से क्या करेगा? आगे अनुष्ठान करेगा। तो धर्म ज्ञान फल जो अनुष्ठान है धर्म ज्ञान फलात अनुष्ठान अपेक्षात अनुष्ठान अपेक्षा से विलक्षण है ब्रह्म ज्ञान फलम। ब्रह्म ज्ञान का फल आगे कोई अनुष्ठान नहीं है तो ये फल भी दोनों ये परस्पर विलक्षण हुए। किधर चला जाता है बीच बीच मन ठीक है। ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुम अर्हति ये भिन्न होना ये चाहिए ऐसे सिद्धांति कहता है। होने से टीका में पूर्व पक्षी कहते हैं मुक्ते है कर्मफलात वैलक्षण्यम। मुक्ति का कर्मफल से वैलक्षण्य है ऐसा कौन कहता है? सिद्धांत। पूर्व पक्षी कहता है कि असिद्धम ये बात ठीक नहीं है इति इसलिए तदर्थम ज्ञानम विधेयम। ये कर्मफल से विलक्षण नहीं है, नहीं होने से मुक्ति भी साध्य है, साध्य होने से उसका साधन ज्ञान ये भी विधेय होगा। अभी आगे सिद्धांत कहेगा पूर्व पक्षी कहता है नच सिद्धांत कहता है तरी सफलम कार्यम एव वेदांतेषु अपि जिज्ञास्यम इति तद भेद असिद्धिरिति। पूर्व पक्षी कहता है कि नच वाच्यम। सिद्धांत क्या कहता है? तरी सफलम कार्यम एव वेदांतेषु अपि। जैसे कर्म कांड में वो कार्य है और सफल है फल के साथ, तो इसी प्रकार सफलम कार्यम एवं वेदांतेषु अपि यहाँ भी जिज्ञासा हो जाएगा सफलम कार्यम तो फल हो जाएगा मोक्ष तो वो कार्य हो जाएगा। जिज्ञासम इति तद भेद असिद्धि अभी कर्मकांड से यह भिन्न नहीं होगा फल भी भिन्न नहीं होगा। इति पूर्व पक्षी कहता है कि इति नचवाच्यम कहता है इष्टत्वात् अर्थात ये कोई आपत्ति नहीं है। इसको कहते हैं इष्टापत्ति। आप जो आपत्ति दिखाते हैं ये हमारे लिए इष्ट है तो भिन्न नहीं होगा। कहते भिन्न न हो ये सभी कार्य वर्ग हो जाएंगे। तो अभी वेदांति कहेगा कि नच नच पूर्व पक्षी का है। वेदांति कहता है कि ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्व सूत्र विरोध क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा फिर और दूसरा सूत्र करने का क्या जरूरत था? सभी अगर कर्म परक हो गए तो धर्म जिज्ञासा से ही सब हो जाता तो फिर ये जो ब्रह्म जिज्ञास्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र फिर व्यर्थ हो जाएगा। ये सूत्र के साथ विरोध होगा। ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्व सूत्र विरोध ज्ञान विधि शेषत्वेन सूत्रकृता ब्रह्म प्रतिपादनात् तो ज्ञान। अच्छा सिद्धांति का अंश इतने ही हो गया। ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्व सूत्र विरोध पूर्व पक्षी कहता है कि नच कोई विरोध नहीं होगा अर्थात ज्ञान का विधान हुआ है तो वो भी अर्थात विधि परक होकर के वहाँ ब्रह्म ज्ञान का विधान किया जा रहा है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा वो भी ब्रह्म ज्ञान का विधान हो रहा है। ज्ञान विधि शेषत्वेन सूत्रकृता ब्रह्म प्रतिपादनात् पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान विधि का शेषत्वेन ब्रह्म का प्रतिपादन होगा। ज्ञान विधि उपासना विधि तो उसका शेषत्वेन ब्रह्म का प्रतिपादन इति परिहरति। भाष्य में न अर्हति एवं भवितुम अर्थात एवं भवितुम न अर्हति। एवं का अर्थ क्या है? टीका में आत्मा वा अच्छा तो इसी को कहते हैं। तो सिद्धांति जो कह दिया कि ये ब्रह्म ज्ञान फल कर्म, मतलब कर्म फल जैसा ब्रह्म ज्ञान फल ये नहीं हो पाएगा, सिद्धांति कहा था। पूर्व पक्षी उसके लिए कहते हैं एवं भवितुम न अर्हति, अर्थात भिन्न नहीं हो पाएगा। जो ब्रह्म कांड का जो फल है, मतलब ब्रह्म कांड से जो ब्रह्म ज्ञान होने से उसका जो फल है, सिद्धांति कहता है कि ब्रह्म ज्ञान का फल कर्म ज्ञान का फल से भिन्न है। कर्म ज्ञान का फल अनुष्ठान, ब्रह्म ज्ञान का फल वो नहीं है। सिद्धांति में कहने से पूर्व पक्षी कहता है कि एवं भवितुम न अर्हति, भिन्न नहीं हो पाएगा। ब्रह्म ज्ञान का फल कर्म ज्ञान का फल से भिन्न नहीं हो पाएगा। क्यों? उसी के लिए पूर्व पक्षी आगे करें कार्य विधि प्रयुक्त सेव ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्। ये जो ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है वो कार्य विधि प्रयुक्त सेव, कार्य विधि के द्वारा प्रयुक्त हो करके, क्योंकि कार्य अर्थात वहां उपासना, उपासना विधि के लिए आपको उपास्य का ज्ञान होना चाहिए, किसका उपासना करेंगे। तो वही आकांक्षा होगा कि तो किम तद ब्रह्म, उसी के लिए वो अर्थ का समर्पण करेगा प्रतिपाद्यमानत्वात्। तो कौन सा है वो सब विधि जो कि ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं उपासना विधि के लिए, वो सब के लिए आगे पूर्व पक्षी वाक्य दिखा रहा है। टीका में इसको कहते हैं ब्रह्मणो वृद्धि प्रयुक्तत्व स्फुटयति। ब्रह्म विधि के द्वारा प्रयुक्त हुआ, क्योंकि उपासना विधि का उपास्यत्व है ना, उसका ज्ञान आवश्यक है। ये कौन सा विधि है? भाष्य में कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, इसमें तव्य है, तव्य ये विधि को कहता है, ये उपास्य का समर्पक है। और दूसरा वाक्य देते हैं य आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक बीजघत्सो अपिपासो स्व स्व अन्वेष्टव्य स बीजिज्ञासितव्य। इसी प्रकार के संख्या दिए होंगे छांदो के 8-7। य आत्मा, जो आत्मा अपहत पापमा, पाप के द्वारा जो अपहत नहीं है, आगे है बीजर विमृत्यु विशोक बीजिघत्सो, जिघत्सा अर्थात अत्तुम इच्छा, खाने का इच्छा उसको जिघत्सा कहते हैं। और अपिपासा, पातुम इच्छा ये सब नहीं है। सह अन्वेष्टव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए। स विजिज्ञासितव्य, उसी का जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ भी अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य ये सब विधि हो गया। अगर आत्मा इत्येव उपासित, उपासित ये विधिलिंग का रूप है, तो आत्मा का उपासना करना चाहिए। और आत्मानम एव लोकम उपासित, तो आत्मा ही लोक है, तो लोक अर्थात ये ज्ञान स्वरूप, क्योंकि लोकरे दर्शन है, तो दर्शन अर्थात टीका में दिया है सब। देखिए आगे टीका में ब्रह्म वेद इत्यत्र ब्रह्म, अच्छा अच्छा आगे और एक पंक्ति भाष्य में देख लीजिए ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मैव दो मात्रा है, ब्रह्म वेद, वेद अर्थात जानाति, जानाति वेद रूप बनेगा क्या? हाँ, पांच रूप तो बनता है, सूत्र विदो लटो वा। तो ये लट में भी विद धातु से वो प्रयोग हो जाएंगे, एणलादय पांच ये हो जाएंगे। तो वेद का अर्थ जानाती, तो ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म एव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसके लिए टीका में कहते हैं ब्रह्म वेद इत्यत्र, तो ब्रह्म भाव काम ब्रह्म वेदनम कुरियात। जैसे स्वर्ग काम यजेत, इसी प्रकार की पूर्व पक्षी कह रहा है कि ब्रह्म वेद, वेद में यहाँ जो लट है वो लट नहीं, वो लेट है, लेट ये विधि परक है। तो होने से क्या अर्थ हो जाएगा? जो ब्रह्म भाव काम, ब्रह्म भाव ब्रह्मत्व प्राप्ति जिसको इच्छा है वो ब्रह्म वेदनम कुरियात। तो ये विधि हो गया कुरियात इति विधि परिणम्यते इति द्रष्टव्यम, ब्रह्म वेद में विधि है ऐसा जानना चाहिए, अर्थात वो लौट नहीं लेकर के उसको लेट लेना चाहिए। उससे पूर्व में कहा था भाष्य में आत्मानम एव लोकम उपासित, यहाँ लोक शब्द का अर्थ कहते हैं लोक ज्ञान स्वरूपम, लोकरी दर्शन है तो ज्ञान रूप है। वेदांतान एव अर्थत्व दर्शयति, तो वेदांत को अर्थ से, अच्छा आगे भाष्य में इत्यादि विधानेषु सत्सु को असौ आत्मा किम तद ब्रह्म इति आकांक्षायां तत्स्वरूप समर्पणेन, तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता। पूर्व पक्षी कहता है कि ये जितने सारे विधि वाक्य हुआ वो सबसे आपको जिज्ञासा होगा कि वो असो आत्मा इत्यादि विधानेशु, ये सब वाक्य विधि वाक्य हुए, ये सब विधि वाक्य में आपको आकांक्षा होगा असो आत्मा कह, और जहाँ ब्रह्म शब्द है किं तत् ब्रह्म इति आकांक्षाए तत्स्वरूप समर्पण, उसका स्वरूप समर्पण करने के लिए सर्व वेदांता उपयुक्ता, सारे वेदांत उसी में ही विनियोग हो जाएंगे उस ब्रह्म अथवा आत्मा का स्वरूप समर्पण करने में। वो किस काम के कहते हैं विधि में, विधि में व्यवहार होगा उपासना विधि में। जो ब्रह्म का वो स्वरूप समर्पण करेंगे वो ब्रह्म किस प्रकार है, पूर्व पक्षी भाष्य में कहता है नित्य सर्वज्ञ सर्वगतो नित्य तृप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति एवं आदय। ये सब ब्रह्म का स्वरूप समर्पण करने वाले वाक्य हैं। कहीं नित्य कहा गया, कहीं सर्वज्ञ कहा गया, कहीं सर्वगत, सर्वगत अर्थात सब में वही व्यापक है, नित्य तृप्त, और कहीं नित्य नित्य अर्थात कालत्रय अबाधित, शुद्ध शुद्ध अर्थात आगंतुक मल रहित, बुद्ध चित्त स्वरूप, मुक्त स्वभाव मुक्त अर्थात बद्ध काल में भी मुक्त, इसी प्रकार स्वभाव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर धातुर परायण इत्येवम आदि, ये सब वेदांत वाक्य विधि शेषतया ये अर्थ समर्पण करेंगे। अच्छा ये विधि जो हुआ ये विधि का क्या फल होगा, अभी सिद्धांति पूछता है ननु किम विधि फलम इति, विधि अर्थात उपासना विधि, तो उपासना विधि का क्या फल होगा, पूर्व पक्षी भाष्य में कह रहे तद उपासना च शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। तो इस प्रकार के ब्रह्म आत्मा का उपासना करने से शास्त्र दृष्ट, शास्त्रे न दृष्ट, दृष्ट अर्थात उक्त शास्त्र के द्वारा ही कहा गया, अदृष्ट अदृष्ट अर्थात लोक है अप्रसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, शास्त्र के द्वारा ही कहा गया क्या चीज मोक्ष, यही इस विधि का फल होगा, अर्थात ब्रह्म का आत्मा का उपासना करने से मोक्ष होगा इति भविष्यति। टीका में प्रत्येक ब्रह्म उपासनात्, प्रत्येक ब्रह्म का उपासना करने से अदृष्ट होकर के अज्ञान का निवृत्ति होगी, निवृत्ति होकर के ब्रह्मविद आपनोति परम इति शास्त्रोक्त मोक्ष, शास्त्र के द्वारा जो कहा गया मोक्ष, मोक्ष अर्थात परम कहा गया, ब्रह्मविद आपनोति परम शास्त्रोक्त मोक्ष स्वर्गवद लोक अप्रसिद्ध फलम इत्यर्थ। स्वर्ग जैसा वो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, अन्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, शास्त्र से ही प्रसिद्ध है, तो स्वर्ग जैसा लोक में अप्रसिद्ध है इसी प्रकार मोक्ष जो लोक अप्रसिद्ध है शास्त्र के द्वारा कहा जाता है ये ही ब्रह्म उपासना का फल होगा। अच्छा अप्रसिद्ध लोक में अप्रसिद्ध, प्रसिद्ध अर्थात लोक में सबको थोड़ी पता है मोक्ष क्या है, अर्थात लोक में अप्रसिद्ध अर्थात शास्त्र के बिना इसका प्रसिद्धि नहीं है, अन्य प्रमाण गम्य नहीं है, वेदिक प्रामाण्यम यही कहा जाएगा कि लोक में अप्रसिद्ध, लोक में अगर प्रसिद्ध है तो अब आगम प्रमाण छोड़ करके प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि किसी से हो जाता ये नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात्।